Trzeci Polskiego Radia. No muszę Państwu powiedzieć, że odpłynąłem trochę przy tych ambientach, które Margan przed chwilą serwował. Wspaniałych ambientach. No i najchętniej owinąłbym się w jakiś koc i chyba położył spać. Ale to jeszcze nie teraz, to za kilka godzin, bo na zegarze druga. Tank is running scarce, 20, 20, 20 bands, 20 bands. Way before we ever had any plans, on a bike didn't need any hands. Wait, what? Let me land in the tab like Carl and Lenny, trying to fly away like Lenny Crab. It's very mad, very nuts, very sad. Gas me up but don't let me crash, come a long way from young little rolling stoners, carrying boulders all on our shoulders, shoulders. No, we don't need diplomas, no, we don't need diplomacy. Just show me where the latest phone is, tell me where the latest craze is. I'll be here waiting ages, throw me that ball, I'll chase it. Look at me, running, running, yeah, running, yeah. Coming up quick like I need air, fill up my tank, it's running scarce. 20, 20, 20 bands, 20 bands. Way before we ever had any plans, on a bike didn't need any hands. On a hit list, stuck in this place where God ain't the witness. Reminisce, but we don't take pictures. When I look back and I just see glimpses. Grandma spent too many winters next to the middle like index fingers. You're more fluent in English, but we're more doers than thinkers. Few bad days had a few stinkers. Sheep big sting, no rest for the wingless. Ready meals at Christmas, pebbly beaches for my ancestors. I ran away from christenings, piercing looks ain't anybody listening. 14 hour day put a shift in, but the candlesticks now conflicting. Burn both ends and I burn bridges, let a few go, some that I was kids with. Used to watch MTV Cribs with bunch of misfits. But I don't even know myself no more. Each one was a faux pas for sure, but I still go back for more. Podoba mi się określenie, jakie przeczytałem na temat naszych ulubieńców, Evi Souda, że to nowicjusze i zakłócacze współczesnego brytyjskiego jazzu. No bez wątpienia tak jest i bez wątpienia są to też muzycy, którzy poza granice tego jazzu wychodzą w swoich kompozycjach i w ten sposób, a mamy nowy utwór od Evi Souda, powiedzieli, że widzą i słyszą po brytyjską muzykę hip-hopową, muzykę rapową i w ten sposób zapraszając swoich starych znajomych, między innymi Dreama McLeana i Wallace'a Race'a, proponują słuchaczom dokładnie 7 listopada miała premierę ta właśnie piosenka Running. To króciutki utwór, 3 minuty i 26 sekund, ale znowu jest inaczej i znowu troszeczkę szersze horyzonty. Czekamy na cały album, bo niewątpliwie myślę, że zbliża się wielkimi krokami. Już 4,5 minuty po godzinie 2. Witamy Państwa podczas tej sobotnio-niedzielnej nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówię witamy, bo dziś program realizuje Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. 120 minut jazz and bass na antenie Trójki. No to cieszymy się i zaczynamy. We'll be right back. told me it was business. Wonder could it be a friend? You knew you felt the hurt from me. Or this disappointment again. You paused, I asked, why'd you disappoint me? You Played Me, chyba moje ulubione nagranie z tej ostatniej płyty DJ-a Shadowa, Action Adventure. No i proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilka fragmentów z tego wydawnictwa odłożyłem na bok, żebyśmy sobie podczas naszych sobotnio-niedzielnych nocy przesłuchali, ale dzisiaj przypomnienie tego chyba najbardziej piosenkowego utworu, piosenkowej kompozycji, piosenkowego tracka na tym jego ostatnim krążku. DJ Shadow zbliża się do Europy, nie będzie go w Polsce, ale będzie można go usłyszeć i podziwiać bardzo blisko, powiedziałbym o tak w ten sposób. Dzisiaj wiele się będzie działo, z różnych szuflad muzykę dla Państwa przygotowałem i powyciągam, tak do godziny trzeciej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i wiem, że jest taka pora, kiedy Państwo zastanawiają się, czy jeszcze zostać przy radiu, czy może radio zostawić włączone. No to powiem, że będzie troszeczkę szybciej. Będzie basowo, będzie jazzowo od naszych ulubionych wykonawców. No i będzie trochę funky. Będzie jubileusz jednej ważnej płyty. No i wszystko, mam nadzieję, to ładnie uda nam się spiąć przez no niecałe 120 minut. Tymczasem wspomnienie minionego poniedziałku. Taki jazz to bardzo lubimy i to jeszcze z naszego podwórka. Wojtek Mazolewski, Kwintet. No o tym, że zapracowany jest artysta, no to dobrze wiemy, bo różne projekty Wojtka Mazolewskiego powstają, w różnych się udziela, różne tworzy, z różnymi koncertuje. Tutaj mowa o Wojtek Mazolewski, Kwintet i o trasie, którą sobie wymyślił. Trasa nie jest jakaś obszerna, obejmuje już od kilku miesięcy kilka polskich miast i miniony poniedziałek należał do Wojtka Mazolewskiego i jego kwintetu w Teatrze Roma w Warszawie. warszawskim Teatrze Roma przy ulicy Nowogrodzkiej. Wojtek Mazolewski Kwintet zaprezentował, myślę, że bardzo dobrą stronę takiego współczesnego jazzu i tak jak to gdzieś ująłem w mediach społecznościowych, niczym nie odstającą od tego, co na przykład grywa się w Wielkiej Brytanii. Trasa tak stworzona, że Wojtek razem ze swoim zespołem zaproponował materiał ze swoich płyt właśnie tworzonych z tym składem, no ale też na scenie Teatru Roma pojawili się goście. Muzyką używamy jej jak paliwa, tak jak Koran Al-Fatiha. Muzyka otwiera nam dzień. Uczymy się jej jak nowego języka, strumień świadomości, co wibruje jak sita. Wprawia nas w ciągły ruch, jak salsa na Karaibach. Jesteśmy wtedy małymi chłopcami, potrafimy fruwać, lecieć prosto w nowy wymiar. Jesteśmy niewinnymi czarodziejami, muzyka jest wszędzie. Jest naszym błogosławieństwem, jest też naszym przekleństwem. 10 lat, ale nie samotności. Śmignęło szybciej niż szalony pościg. Królika Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak bata. Gorzkich, raz słodkich jak syrop. Jak syrop, laboratorium dźwięku, kółem kółem Wimaceo Pyro. Byliśmy częścią dnia, częścią nocy, częścią miasta, częścią Europy i świata. Ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. Kółem kółem Wimaceo Pyro. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich, jak batat, jak syrop. UMQN, Wimaceo, Wyro. UMQN, Wimaceo, Wyro. Minut po godzinie 2, program Trzeci Polskiego Radia. To jest audycja Jazz and Bass. Przypominam, że słyszymy się w każdą sobotnio-niedzielną noc, właśnie o tej porze, między 2 a 4. Nie podałem dzisiaj adresu internetowego michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To adres dla tych z Państwa, którzy chcieliby skontaktować się z audycją, no ale też nie ukrywam, fajnie i miło będzie, jeżeli Państwo się zameldują, że podczas tej nocy gdzieś program Trzeci Polskiego Radia Państwu towarzyszy. Skłamałbym, gdybym powiedział, że jakieś listy już do mnie nie dotarły. Dotarły i za nie serdecznie dziękuję. Tymczasem, no właśnie, Wojtek Mazolewski Kwintet i Fisz, tak, Bartosz Waglewski jako jeden z gości, którzy pojawili się w miniony poniedziałek w warszawskim Teatrze Roma. Wspaniały występ, nawiązanie do tego, co Fisz tworzy ze swoim projektem Tworzywo. jak i ten właśnie utwór, który jest jednym wielkim hołdem dla Maceo Vero, nieżyjącego już przedwcześnie zmarłego DJ-a, producenta, wspaniałego fana muzyki z Warszawy. No i to na, z okazji dziesięciolecia płyty Wojtek w Czechosłowacji powstało to nagranie i można było usłyszeć je w pięknym koncertowym wykonaniu w miniony poniedziałek. Na scenie również Spięty, lider nieistniejącego już niestety zespołu Laocze, na scenie Artur Rojek, na scenie Rogucki, na scenie Wojtek Mazolewski, kwintet, i trzeba było przyznać, teraz, że to naprawdę wspaniałe wydarzenie muzyczne. Wielka forma, wielka klasa artysty. No i przede wszystkim niesamowita frajda słuchania muzyki w teatrze. Jeżeli miałbym powiedzieć, że czegoś mi brakowało, to może tego gościa i tego nagrania. Niż słońce rzymskie, chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pesem, chowam po kieszeniach ręc, bywają niezręczne, pochowam po mieście, w barach jako szczęście. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie, chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pesem, chowam po kieszeniach ręc, bywają niezręczne, pochowam po mieście, w barach jako szczęście. Znowu to zrobiłem, sam siebie przyszedłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu poczuć życie. Byłem tu na chwilę, tam będę na chwilę, będę tam za chwilę, tylko potrzebuję chwilę. Polej mi, mama litry, palą chopy, narkotyki, palą Bóg, palą palą. Jeden Bóg podzielony na nas dwóch, jeden but nie do pary moich stóp. Jeden dzień, żeby wydać parę stów, dzięki lud, każdy skacze na ten lód. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie, chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem, chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne, pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie, chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem, chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne, pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Jeszcze raz powtórzę to, co często powtarzałem przy okazji prezentowania dla Państwa tego nagrania, bo niejednokrotnie słuchaliśmy podczas naszych radiowych nocy Chowam w sobie więcej, że absolutnie nie jestem w temacie i nie krążę po tych samych orbitach co artysta Szczyl, bo to ta nowa fala polskiego hip-hopu, która, no przyznam się, jest mi bardzo obca, ale jeżeli Szczyl połączył swoje siły z Wojtkiem Mazolewskim, tak jak twierdzi Wojtek, gdzieś znaleźli od razu wspólny język i stworzyli takie nagranie, no to z wielką przyjemnością. W Jazz and Bass dzisiaj powtórka z tego właśnie utworu, który myślę, że nawet kilkanaście razy już był wyemitowany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w momencie, kiedy na tej antenie mogliśmy się słyszeć. Tak sobie jeszcze spojrzałem, jak trasa Wojtek Mazolewski Quintet Tour 2023 2 grudnia w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Błażej Król, Fisz, Piotr Rogucki, Zalewski, tacy goście. 10 Szczyl, Fisz, Piotr Rogucki w Szczecinie w Filharmonii. Jeszcze 16 marca już 2024 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Fisz, Artur Rojek, Błażej Król. Jeżeli państwo gdzieś będą w pobliżu tych koncertów, no to proponuję i polecam, na pewno, bo to było niezwykłe wydarzenie muzyczne, tak jak państwu powiedziałem. 2:32 na naszym radiowym zegarze, no to teraz nowość od Arlo Parks. Arlo Parks, młoda, utalentowana wokalistka, której druga płyta My Soft Machine troszeczkę namieszała na rynku, no ale ukazuje się 8 grudnia poszerzona wersja, tak zwana deluxe tego właśnie albumu, i na płycie możemy znaleźć wersję Arlo Jasmine, utwór, który wykonała właśnie w ten oto sposób. No i myślę, że jest pięknie, neo-soulowo, tak nocnie. Jay Paul kiedyś napisał ten krążek, ten utwór, przepraszam, a w taki oto sposób Arlo Parks proponuje swoim słuchaczom swoją wersję. 8 grudnia wersja deluxe. A my wracamy do ostatniej, uważam, że udanej płyty Black Pumas. I've never been to Mars, but I'm on my way. When the wheels fall off, help me navigate to say, oh, so good. Love me how you look so good. When the sun comes up and the light is calling by, Chronicles of Diamond, tak zatytułowany jest drugi album od zespołu Black Pumas. No i tym samym wysłuchaliśmy utworów, które dla Państwa odhaczyłem sobie słuchając tej płyty, a słuchałem niejednokrotnie. Chyba lubimy taki neo-soul, troszeczkę podszyty psychodeliczną nicią, prawda? Bo takie utwory proponuje właśnie Black Pumas. To duet Hello Gemini Sun, dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass. Kwadrans pozostał do godziny trzeciej. Cieszę się, że Państwo się meldują. Mam w skrzynce listy i te listy pochodzą z napisane zostały w ciągu ostatnich trzech kwadransów. Także Państwo nie śpią. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję. No, nie ukrywam, że ta jesień przyniosła kilka naprawdę ciekawych płyt. Płyt, których chciałem z Państwem posłuchać. No, ta ukazała się 27 października. Sprawdzę jeszcze raz. 27 października dokładnie. Nomen omen tego samego dnia, w którym ukazała się płyta Chronicles of Diamond. Nie ma przypadków, prawda? Sofia Kurtesis, drodzy Państwo. Tak, słuchaliśmy singli, które Sofia wydawała tak pomalutku, powolutku i te single bardzo nas cieszyły podczas naszych nocy na antenie radiowej. No i tak jak powiedziałem, 27 października ukazał się cały, długogrający album tej peruwiańskiej DJ-ki, producentki, która mieszka sobie w Berlinie, tam żyje, tworzy i chłonie to miasto, bo wszyscy wiemy, jak atmosfera Berlina sprzyja ku temu, aby tworzyć muzykę, tym bardziej muzykę elektroniczną. Album zatytułowany jest Madres, zadedykowany jest matce artystki. No i powiem Państwu tak zupełnie w tajemnicy, że specjalistą od tego typu grania nie jestem, aczkolwiek lubię wybierać sobie niektóre elektroniczne smaczki. No i takie płyty jak album Madres Sofii Kurtesis to według mnie powinny ukazywać się częściej. We'll be right back. gonna make. Sofia Cortezis na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Madres, tak zatytułowany jest ten album. 47 minut dobrej, tajemniczej trochę, z pięknym wokalem elektroniki. I dzisiaj z tego właśnie wydawnictwa Wajkoczy, to podobno nazwisko lekarza, który